Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Tuanze kwa muhtasari wake. Nyumba za makazi 36 zilibomoka na kuezuliwa bati. Shule 6 na ofisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mugomere ya kwanza pamoja na madarasa mawili ya shule ya msingi ya Rumonge. Ndizo takwimu za muda za uharibifu wa mvua nyingi zenye upepo zilizonyesha mjini Rumonge jioni ya jana Jumatano utajuzwa. Wakati wakazi wa vijiji vya Rubirizi na Nyabunyegeri katika tarafa ya Mutimbuzi mkoani Bujumbura wanaomba kazi za ukarabati daraja la mto Murago linalounganisha vijiji hivyo zitamatike, baadhi ya waliotoa hoja kwenye vinasa sauti vya Radio Isanganiro hawaridhi muda wa miezi minne inayotamatika kazi hizo zikisitishwa. Na marikiti ya Kivyuka katika tarafa ya Musigati mkoa wa Bubanza inaendesha kazi katikati mwa barabara kuchangia katika ajali zinazojitokeza katika maeneo hayo. Hiyo pia tumekuandalia. Usikose kujiunga nasi katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo. Innocent Bibonimana natuunganisha kimitambo. Karibu kwa mara nyingine. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Nyumba za makazi 36 zilibomoka na kuezuliwa bati. Shule 6 na ofisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mugomere ya kwanza pamoja na madarasa mawili ya shule ya msingi ya Rumonge 5 ziliezuliwa bati. Ndizo takwimu za muda za uharibifu wa mvua nyingi zenye upepo zilizonyesha mjini Rumonge jioni ya jana Jumatano. Katika utawala mto mkoani Rumonge, kama vile katika uongozi wa shule zilizokumbwa na mkasa, wanaeleza kutokuona namna masomo yatakavyoendelea na kuomba msaada wa dharura. Katika mvua hizo daima, hata nguzo za nyaya za umeme zilianguka katika kona tofauti za mji wa Rumonge. Na hadi mchana wa leo Alhamis, shirika la ugavi wa umeme Regideso lilikuwa likiendelea na kazi za ukarabati ili kulainisha mambo katika kata ya Gihwanya. Wakazi wa vijiji vya Rubirizi na Nyabunyegeri katika tarafa ya Mutimbuzi mkoani Bujumbura wanaomba kazi za kukarabati daraja la mto Murago linalounganisha vijiji hivyo zitamatike. Baadhi ya waliotoa hoja kwenye vinasa sauti vya Radio Televisheni Isanganiro hawaridhi muda wa miezi minne inayotamatika kazi hizo zikisitishwa. Mawasiliano pamoja na uchukuzi huyumbayumba kufuatia kazi nyingine za kupitisha maji pembeni zilizosababisha kingo za mto kupanuka. Mtendaji wa kijiji Rubirizi anabaini kuwa daraja hilo lilikuwa likisaidia katika maendeleo ya vijiji linavyounganisha. Marikiti ya Kivyuka katika tarafa ya Musigati mkoa wa Bubanza inayoendesha kazi katikati mwa barabara huchangia katika ajali zinazojitokeza katika maeneo hayo, kama wanavyoripoti raia wanaotumikia maeneo yenyewe wanaojuza kuwa hata watu wawili walihusishwa katika ajali iliyojitokeza juzi Jumanne, ambapo aligongewa sokoni mmoja wao sokoni kati. Wanamuomba katibu tarafa Msigati kuhamisha soko hiyo. Joashendu kama msimamizi wa tarafa hiyo anaeleza kuwa kazi za kujenga soko nyingine zilikwama kutokana na mtu aliyeshindia soko ya ujenzi ambaye alisitisha kazi. Habari hii ya Space Caritas Kabanyana ikujie katika sauti ya Clovis Niyonkuru. Mtu huyo ambaye aligongwa, msichana aliyekuwa akienda sokoni kuuza ndizi, kama wanavyoripoti baadhi ya mashahidi, pikipiki iliyomgonga ilikamatwa. Mwendesha pikipiki hiyo alipeleka msichana huyo hospitalini kabla ya kuitika vyombo vya usalama. Wakazi wanaoishi kwenye maeneo hayo ya Kivyuka wanamtaka mkuu wa tarafa kuhamisha soko hilo kwani liko barabarani. Wanaongeza kuwa lisipohamishwa vifo vitakuwa vingi kutokana na ajali. Wananchi hao wote kwa ujumla wanaomba hilo soko lihamishwe pengine ili kulinda madhara. Joshua Ndumu kama mkuu wa tarafa Musigati anaeleza kuwa aliyekuwa ameshindia kujenga soko angazimika kuanza shughuli za ujenzi tarehe 10 Aprili mwaka 2023 lakini hakufanikiwa. Soko hilo la kisasa lilikuwa limeanza kujengwa na wakazi wanaojishughulisha na biashara kisha wakaungwa mkono na serikali yapata miaka 8 bila kumalizika. Mpaka hivi swala hilo imefikishwa katika Wizara Mambo ya Ndani na Maendeleo ya Jamii. Clovis Niyonkuru kutoka huko Kivyuka maeneo ya Musigati ni kupeleke moja kwa moja hadi huko Mtambara maeneo ya Rumonge ambako wahasiriwa wa mafuriko ya ziwa Tanganyika waliohamishiwa katika kambi ya ndani ya muda ya Mutambara katika mtaa wa Gatete tarafa na mkoa wa Rumonge wanadai kuishi maisha duni kisa mafuriko hayo yanayowavamia hadi ndani ya kambi. Wanaongeza kuwa hata njaa ni kero kwani hakuna mashirika ya kiutu yanayowahudumia kwa sasa, hali inayowasababishia wezi. Hawa ni baadhi yao. Maisha tuko nayo hapa. Kwanza tulishukuru kwa ajili ya maji. Sasa hapa ile mvua ikinyesha tuna shida kabisa watoto. Ile tulubali maana yake inaloana yote baridi na kukitanda kote na inaanza kuliwa tulubali. Nisha toboka toboka. Hapa maisha ni magumu nye tuko nayo. Tuna njaa. Hiyo ndio sio ya kusema, hiyo ni shiri ya roho ya mtu. Chakula hatuna mpaka mweye ili wakati mlikuwa mnatupa msaada ile tunachangamuka kwanza. Bule ubyakula bukiisha bashi. Na hali hiyo inaleta changamoto zipi ndani ya jamii? Inaleta changamoto ni mwe mtuwekee mataha, mweye tuchimbie misingi, mwe mtujengee nyumba. Ndio ile nyumba ya tofali. Haitakuwa na kama hii ya mahema. Hivi wanachana. Iki wanatupa wanaingia ndani kuchukua vitu vyote. Haya maisha tunakubana nayo hapa kituo cha hapa. Yaani maisha magumu sana. Maisha magumu sana. Na gisi tunavyoishi penyewe yani tunaishi maisha. Yaani maisha yetu hapa ni ya shida sana. Shida misukosuko na gisi mtu taishi na mke wako vizuri au utasema kama unataka kutaka siri na mke wako lakini binashindikana kwa sababu tunaishi moyo mahema. Muda kidogo unasikia kelele mara majirani, mara watu wanapita, wewe unakuwa tena unaona hata uhuru acha kwa mke wako vizuri. Na unapokuwa na nia au lengo la kufanya tendo la ndoa na mke nyakati kama hizo mnajisaidia kivipi? Mimi naweza kukuambia kwangu mimi kwa ile tendo la ndoa na mwanamke ni shida sana. Unaweza kwa labda unataka kula na mke wako lakini baadaye tu mara unasikia watu wanasema sema mara hata mimi msisikia hata vizuri. Mimi namuona namwambia bwana tutoke hapa tuende baada ya chooni basi kula hata tusaidie kidogo turudie. Wakati huyu hakuna ambaye atusaidia kwa sababu wanakuja hivyo wanatuongelesha lakini kutusaidia wajasaidia kweli siwezi kusema uongo kabisa. Zamani wanakuja kabisa kutusaidia kabisa wanatusaidia hata kuwela hata bila kukula laki mbili laki moja na 150 kwenye laki wanatusaidia hivyo. Nashukuru Mwenyezi Mungu tunatua tunapata. Kimaisha ni kazi zipi ambazo mnazoendesha ili muweze kujiendeleza? Yani hapo kazi ambazo tunazoendeleza maana yake hamna hata kazi ambazo tunazoendeleza. Tunaendeleza kwa sababu nagisi umefika tu hapa penyewe hapa tu penyewe kwenye salo ingia tu mteja umoja hapa ni mwaka unafungua hivi au mwanza mteja hata umoja maendeleo ya kuwepo kando ya hapa ili uweze kuishi na uweze kuhudumia familia yako. Ni kazi zipi zingine ambazo unazoendesha ili uweze kupata kipato? Mimi nikiona kama vile hapa hali yangu ya hapa ni mbaya naenda kutafuta hata kibarua barua kule napiga takasi yangu ya uyede nikipata ukae kule naambia madam hapa nakaila kwa hapa na hata kuunga hata na kumboga ndio tunaishi. Hali ya maisha yetu ni mabaya sana kwa sababu vifaa vya shule tulifanikiwa kupata mwanzo lakini kwa sasa hivi sababu ya maji wengi hawana vifaa vya shule, wamekaa nyumbani, hawana vifaa vya shule na hela wanaowatuma shule. Wengi hawazipati, wengi wamekaa nyumbani wakati na maanani maigizamia amefika, hawana hela ya kulipa masomo hamna, hivyo wamekaa nyumbani. Mvua ikinyesha maji yanaingia ndani, wezi wanaingia ndani wanachana maturubai, hatuna sehemu ya kusema utaweka kitu, tutakificha ndani, ukija utakikuta hapana. Hao ni wahasiriwa wa mafuriko ya ziwa Tanganyika waliohamishiwa katika kambi ya ndani ya muda ya Mutambara. Walikuwa kwenye mic ya mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Ruhuzo Jalias Juma, mtendaji wa kijiji Mutambara, anaeleza kuungana na wadau wote wa usalama ili kukomesha wizi unaoripotiwa katika kambi hiyo ya muda. Tumsikilize. Kitendo hicho ni kwamba mimi nina vijana tunaosaidiana kulinda usalama, nina askari polisi, nina jeshi. Tumeshajiandaa na tumeshakaa sehemu yenye faraga na kuzungumzia hilo swala na kuandaa namna gani vipi ya kuweza kukomesha tatizo hilo. Tumeshalizungumzia na hilo swala nafikiri kwamba hususan ni sisi kama viongozi hatuwezi kukubali kuendelea mwananchi au analialia kwamba kuna mambo ya wizi. Kweli wizi ulifanyika, hata mheshimiwa mwandishi wa mheshimiwa mkuu wa mkoa na yeye walimuiba, walivyochana turubai wakamkuta ndani wakaiba kitu bila kuelewa. Yeye alikuja tu kuangalia akakuta wameshamuibia vitu. Lakini hilo swala nafikiri kwamba katika ngazi hizo zote ambazo nimetaja tumeshakaa, tumeshazungumza, tunataka tulifanyie kazi. Kutokana na habari mnazo, wanaoendesha vitendo hivyo je, ni watu wa kazi wa kijiji au ni wanaotoka nje ya kijiji? Bado tuko kwenye upelelezi. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro na Nguruma kutoka mjini Bujumbura. Hii ni taarifa ya habari. Wazazi wanatakiwa kufuatilia kiwango cha kukua kwa watoto wao ili kuwatibisha mapema iwezekanavyo mara wanapogundulika na dalili za matatizo ya ukuaji wa mishipa ya ubongo, yani autisme katika lugha ya Kifaransa. Wito wa Daktari Melissa Ingabire anayehudumia watoto wenye matatizo hayo katika kituo Tharita Home mjini Bujumbura. Wakati ambapo mwezi wa Aprili ulitengwa kwa ajili ya hamasa kuhusu matatizo hayo, mmoja wa wazazi anayetibisha mtoto wake katika kituo hicho anaiomba serikali kuziunga mkono familia zinazokumbwa na mkasa huo. Kwa mjibu wa mzazi huyo, familia hizo hufanya safari choshi ili kuwanusuru watoto wao. Familia ya Mathias Mbonihanguye yenye makazi katika kata ya Mutakura mjini Bujumbura inaeleza kukishukuru kituo cha matangazo cha radio televisheni Isanganiro kwa msaada wake wa kimatangazo ili kufahamisha umma kutoka kona zote za jiji la Bujumbura, lakini pia kwingineko nchini kati, ugonjwa wa mtoto wake katika madhumuni ya kumsaidia kupelekwa maeneo pa matibabu. Odin Aubert Irakiza mwenye umri wa miaka 9 kwa sasa alizaliwa na tatizo la moyo ambao ulikuwa wazi. Alitibiwa na waganga gwiji kutoka Ujerumani katika hospitali ya kijeshi mjini Bujumbura na kupona. Kwa sasa yu hai. Habari hii ya Lidi Gahimbare inasoma studioni na Alexi Ndaisenga. Haragirare nigihe tubona ko kibazo tubonye afise kiturengeye. Mzazi huyo wa mtoto aliyekuwa na ugonjwa anasema kuwa baada ya taarifa mbalimbali zilizosambazwa na kituo cha redio Isanganiro kuhusu ugonjwa wa mtoto, madaktari kutoka Ujerumani waliokuwa wanatumikia ndani ya hospitali ya kijeshi maarufu Hospital Militaire Kamenge, basi na mtoto alipewa fursa ya kuwa kwenye orodha ya wanaopatiwa matibabu kama wanavyoendelea kushuhudia Mathias Mbonihanguye na Arine Kwizera, wazazi wa mtoto huyo. Mungu alitenda ili mtoto awe na afya nzuri. Pia wanashukuru Radio Isanganiro kwa kutangaza ugonjwa wa mtoto. Tuwakumbushe kwamba pesa zilizokuwa zinahitajika ili mtoto apate matibabu bora zilikuwa ni milioni 80 franga za Burundi. Wauguzi kutoka Ujerumani walifanya operesheni ya moyo wa mtoto na wazazi kulipishwa pesa ndogo na vingine kwa bure. Alexi Ndaisenga, shukrani sana. Na kia katika mataifa, kabla ya kutamatisha taarifa yetu habari, mpenzi msikilizaji, rais wa Togo Faure Gnassingbé ambaye ni mpatanishi mpya katika mzozo kati ya Kinshasa na Kigali amekutana na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi katika ziara yake ya kwanza baada ya kuteuliwa katika nafasi hiyo. Kulingana na vyanzo kutoka kwenye mkutano kati ya wawili hao, walizungumza kwa karibu saa mbili ambapo DRC ilieleza matumaini yake kwa rais Gnassingbé kwa nafasi yake na kwamba ina imani atasaidia kupatikana kwa suluhu. Ziara ya rais wa Togo jijini Kinshasa imefanyika baada ya mwezi uliopita nchi ya Qatar sawa na mataifa wanachama wa East African Community na SADC kuonekana kuendeleza juhudi katika upatikanaji wa suluhu ya mzozo kati ya DRC na Rwanda. Wakati viongozi kutoka mataifa ya SADC na Afrika Mashariki wakiwateua wapatanishi wake katika mzozo huo, Doha ambayo ilifanikiwa kuwakutanisha Rais Paul Kagame na Tshisekedi inaongoza pia mazungumzo kati ya M23 na serikali ya Kinshasa. Kabla ya kwenda Kinshasa, Rais Faure Gnassingbé alikutana na mtangulizi wake Rais João Lourenço jijini Luanda. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Tukutakie jioni mwanana.